Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Bugün tefsirimize Duha suresiyle devam ediyoruz. Leyl, gece suresinden sonra nazil olan fecir, yani sabahın aydınlanması anlamına gelen sureyi anladık, anlamaya çalıştık, anlatmaya çalıştık. Bugün Duha suresini, yani kuşluk manasına gelen sureyi anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Mekke'nin ilk dönemlerinde nazil olan surelerden ama surenin adı Vadduha. Güneşin en aydınlık olduğu zaman. Ama bu sure nazil olduğunda görüntüye bakacak olursak Müslümanlar daha zayıf. Daha Ömer Müslüman olmamış. Hattaboğlu Ömer, Mekke parlamentosunun üyesi Ebu Cehil'le beraberler, Ebu Süfyan'la beraberler. Parlamento tarihin en eski zamanlarından beri mafya ile beraber çalışmışlar. Aynı zamanda mafya görevini de yapıyorlar. Müslümanlar görüntüde zayıf, İslam zayıf değil. Müslümanlar sayı bakımından zayıflar. Onların gözünde zayıf. Bence zayıf değiller. Karanlık ne kadar büyük olursa olsun, büyük bir salona girdiniz, kapkaranlık. Önünüzü görmüyorsunuz. Hani içerinin ne kadar metreküp karanlık olduğunu, genişliği, uzunluğu ve yüksekliğini birbiriyle çarptığımızda burası diyorsunuz şu kadar 1000 metreküptür. Burada 1000 metreküp karanlık var. Peki bir tane el feneri, bir tane ampulü yakıverdiğinizde küçücük, yumruk kadar bir ışık, el feneri, mum yakıverdiğimizde o binlerce metreküplük karanlık anında yok oluveriyor. Azlık, çokluk neye göre? Yoğurt yapanlar iyi bilirler. Bir kazan yoğurdun içerisine bir avuç maya atarlar. Bir avuçluk maya kazanın dibine lök gibi oturdu mu, kendine değeni kendisine benzetince bir de bakmışsınız kazanın tamamı yoğurda dönüşü vermiş. Sevgili Peygamberimiz ve ona iman eden bir avuç insan bu topluma atılmış bir maya idiler. Ona dokunan, onu dinleyenler onların safına geçiyordu. İşte böyle bir dönemde Rabbim ve duha ve leyli izâ secâ, kuşluk vaktine yemin olsun, sükûne eren geceye yemin olsun ki mâ vedde'ake rabbuke ve mâ gale, Rabbin seni bırakmadı, Rabbin sana kızmadı da diyor Rabbim. Bunu niye söylemiş Rabbim, niye indirmiş bu ayeti? Sevgili Peygamberimize gelen vahiy bir müddet kesilmiş. Vahiy gelmez olmuş. Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimizle dalga geçmeye başlamışlar. Ne oldu? Yeni bir şey yok. Demeye başlamışlar. Alay etmeye başlamışlar. Rabbin seni bıraktı. Rabbin sana herhalde kızdı. Demişler. Muhterem seyirciler. Böyle bir olayın olması Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun delilidir. Bir de bu faydası var bize. O vahyin kesilmesinin bu faydası da var. Eğer onların mantığıyla hareket eder, İn hâzâ illâ kavlül beşer demişti adam. Bu bir peygamberin sözü, kendi sözü bu. Bu adam sözü bu. Bu kendi söylüyor bunu demişti ya. Eğer Peygamber Efendimiz kendiliğinden bunları uydurmuş olsaydı vahiy kesilme olayı olmazdı. O güne uydurmasına devam ederdi. Etmemiş. Derken Rabbim sevgili peygamberimizi teselli ediyor. Gece sükûne eren geceye ve kuşluk vaktine yemin olsun ki Rabbin seni bırakmadı, sana kızmadı da diyor. Velel ahiretu hayrun leke minel ula. Bunu iki türlü anlamak mümkün. Sonun önünden daha hayırlı olacaktır. Ahiretin bu dünyadan daha iyi olacaktır manasına gelebilir. Yani şu andaki halinizde bir sıkıntı dönemi var ama bundan sonra gelen her gün bir önceki günden iyi olacaktır. Öyle de olmuş. Her geçen gün Ebu Cehil'in oğlu da Müslüman olmuş. Ebu Süfyan Müslüman olmuş. Ömer Müslüman olmuş. Ebu Leheb helak olmuş. Ebu Cehil helak olmuş. Gitmişler. Her geçen gün Müslümanlar güçlenmiş. Mekke'den Medine'ye hicret etmişler. Medine'de devleti kurmuşlar. Tekrar Mekke'yi kansız bir şekilde kazanmışlar. Fethetmişler. Her geçen gün bir önceki günden daha iyi olmuş. Bir böyle anlamak mümkün. Bir de ahiretin bu dünyadan da daha iyi, daha güzel ve daha değerli olacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Daha وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Rabbin sana verecek ve sen de razı olacaksın. Rabbin verdiğinden sen razı olacaksın diyor Allah Celle Celaluhu. Hazreti Ali radıyallahu anh Irak'ta iken Irak halkına sormuş. Kur'an'da size en fazla ümit veren ayet hangisidir? Demiş. Onlar da şunu okumuşlar. Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. Ey kendi nefislerini israf eden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Ayet-i kerimesini okumuşlar. Hazreti Ali demiş ki yok. وَلَسَوْفَ يُعْضِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Rabbin sana verecek yakında ve sen de razı olacaksın, hoşnut olacaksın ayetidir. Ve bunun tefsirinde bir hadis-i şerif verilir. Hadis-i şerifte de şöyle. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Rabbine diyor ki ya Rabbi cehenneminde bir tek mümin kaldığı sürece benim gönlüm hoşnut olmayacaktır diyor. Ayet-i kerimede de Rabbin verdiğinden sen razı olacaksın. Gönlün hoşnut olacak diyor ya. Peki Peygamber Efendimiz de gönlünün hoşnut olmasını ahirette neye bağlıyor? Ya Rabbi cehenneminde bir tek mümin kaldığı sürece ben hoşnut olmayacağım, rahat olmayacağım diyor. Hazreti Ali diyor ki işte müminleri, işte ümmetleri için en fazla ümit veren ayet-i kerime budur diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı razı edeceğini Rabbim kendisi vaat ediyor. Peygamber Efendimiz de nasıl razı olacağını kendisi bildiriyor. Bütün müminler cennete girince ben razı olacağım ya Rabbi diyor. Rabbim de bu sözü verdiğine göre yine Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifinde ifade ettiği gibi gönlünde zerre kadar iman olan kişi cennete gidecektir diyor. Muhterem seyirciler, bu hadis-i şerife ve bu hadis-i şerif kendiliğinden söylenmiş bir söz değil, Kur'an'da dayanağı var. Allah şirk hariç dilerse bütün günahları affeder ayeti kerimesi. Yani şirkin çıktığı yere ne girer? İman. O gönüle bir iman girdi mi, o imanla kişi kesinlikle cennete gidecektir. Bu garanti. Gönlünde iman olan ve imanıyla da ahirete gitmeyi başarabilen, Rabbimin lütfuyla bunu gerçekleştiren bir insan kesinlikle cennete gidecektir. Burada biz Yahudiler gibi ırkçı davranmıyoruz. Arapmış, Acemmiş, Türkmüş, Japonmuş, Amerikalıymış, Afrikalıymış, Zenciymiş, Kızılderiliymiş, Beyazderiliymiş, Sarı Tenliymiş. Nerede dünyaya gelirse gelsin, hangi ırktan olursa olsun, hangi dili kullanırsa kullansın, Allah'ın kitabında tarif edilen iman esaslarına inanmışsa bir insan, bu insan bu haliyle de ahirete gitmeyi başarmışsa, cennete gidecektir. Günahlarını Allah dilerse affeder, doğrudan gider. Dilerse cezasını çeker, öyle gider. Ama gidecektir. Öyleyse bizim bu dünyada en fazla sahip olmamız gereken şey servetimiz değil. Malımız değil, canımız değil. Birinci derecede en fazla sahip olacağımız şey imanımızdır. En değerli varlığımızdan daha değerli kabul edelim ve ona sahip çıkalım. Ve çocuklarımıza verebileceğimiz en değerli şey iman esaslarıdır. Dikkat edelim. Çocuklarımız için çok çalışıyoruz, çok gayret gösteriyoruz ama hep 70 yıllık bir istikbal için çalışıyoruz. Orada kalmasın. 70 yılı siz 70 trilyon kere trilyon kere trilyon kere trilyon, yani sayısız seneleri olan ahirete başlangıç yapıverin. Hani kitabın ön sözü gibi 70 yıllık hayatımız ahiretin ön sözü gibi olsun. Bu dünyası güzel olsun çocuklarımızın. Ama sonsuz senelerde de yanmaması için ne olur? Anneler, babalar, kardeşler, bacılar, ne olur? Yüreklerimizden imanı kaybetmemeye dikkat edelim. Rabbimizden de dua edelim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme. Ya Rabbi, vermiş olduğun bu imanı sakın bizden zayi etme. Kaydırma bizi iman üzerinde, tut diye Rabbimize dua ederken çocuklarımızda da bu imanın devamına gayret gösterelim. Elem yecidike yetimen feâve. Şimdi sevgili peygamberimize hatırlatıyor. Seni yetimken bulup da besleyip büyüten o Allah Celle Celaluhu değil mi? Peygamber Efendimiz ana rahmindeyken babası Abdullah vefat ediyor. Peygamber Efendimiz 6 yaşındayken annesi Amine vefat ediyor. Yetim olarak büyüyor ama Allah Celle Celaluhu onu koruyor, besleyip büyütüyor. Şimdi bu şu, bize şu mesajı verir. Bir yetim, zengin bir ailenin çocuğu da değil. Bazı yetimler var ki trilyonlar kalmış. Öyle bir çocuk da değil. Fakir bir ailenin çocuğu. Yetim olarak büyüyor. Bundan ne olur? Bugünkü uzmanlar vardır. Hani kahramanlar nasıl yetişir, kahramanlar nasıl başarılı olmuşlardır diye akıl yürütürlerken, işte güçlü bir aileden dünyaya geldi, serveti vardı, orduları vardı, arkadaşları vardı, şunları yaptı, bunları yaptı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için bu yok. Yetim olarak büyüyor, mali yönden de bir şey yok. Ama Allah Celle Celaluhu onu peygamber olarak görevlendirilince, o peygamber de kendine indirileni uygulamaya koyunca başarılı oluveriyor. Biz bunu niye okuruz? Günümüzde güçsüz ve zayıf durumda gibi görünüyoruz. İşte böyle bir ortamda bizim yapacağımız, Rabbimizin dediği doğrultuda hareket edecek olursak, biz yine eski güce kavuşabiliriz. Ve vecedeke dallen fehedâ. Ve vecedeke âilen feavnâ. Dallen kelimesi yolunu kaybetme manasına gelir. Dal, Arap'ın dilinde çölde tek başına olan araçlar. Mesela Anadolu'da da olur bu. Konya Ovası'nda gidiyorsunuz. Uzun bir tren veya otobüs yolculuğunda ara ara 3 kilometre sonra bir ağaç, 5 kilometre sonra bir ağaç görürsünüz. Bunu çölde olduğunu düşünün. Bir gün gidiyorsunuz bir tane ağaç görüyorsunuz. O ağaç o çölün içerisinde en garibidir aslında. Burada sevgili peygamberimiz tarif ve tavsif ediliyor Rabbimiz tarafından. Sen o insanlar arasında çöldeki ağaç gibiydin. Yemyeşil. Çölün bağrında her şey kupkuru, kapkara ama sen yemyeşilsin. Çoğunluk seni yadırgıyor. Öyle ya, çoğunluğun hepsi hırsız olursa orada dürüst insan yargılanır, yadırganır. Körler diyarında gözü gören adamın gözü çıkarılırmış. Eğer farkına varacak olurlarsa hastalıklı bu diye hastaneye kaldırılır. Görmeyen başhekim tarafından adamın gözü çıkarılırmış. Bu adamda hastalık var diye. Topyekun bir halk kör olursa gören bir adam orada kör hastalıklı kabul ediliyor. Körler diyarında gözü gören adam hasta kabul edildiği gibi. Çölün tamamı o ağacı yadırgar ya, o günkü insanlık seni yadırgıyor. Ama Allah sana yol gösterdi diyor Allah Celle Celaluhu. Nasıl oldu? O bir ağacın meyveleri çoğaldı. Bütün bir çöl orman oluverdiği gibi imansızlığın hüküm sürdüğü vadiler imanla dolup taşıverdi. Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Ali zamanında Buhara'dan Fas'a kadar bu iman ışığı yayılıverdi. Neyin ne olduğunu bilmezdin. Dal kelimesi onu da. Ve ma tedri mel kitabı velel iman. Kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Bir başka ayet-i kerimede böyle ifade ediyor. Bu bilmezken Allah Celle Celaluhu sana bu İslam hidayetini verdi anlamı da vardır bu ayet-i kerimede. Ve vecedeke ailen feagna. Seni fakirken buldu, zengin etti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başta gönül zengini oldu. Arkasından Hatice validemizle evleniyor ve maddi durumu da iyi düzeliyor. Ama peygamberlik görevine başladıktan sonra etrafındaki iman eden fakir, o hakir görülen insanlara yardım elini uzatmaya başladıktan sonra o da onlar gibi olmuş. Günler geçerdi diyor Hazreti Ayşe validemiz. Evimizde çorba pişmezdi, kaynamazdı, ateş yakmazdık diyor. Niye? Ashabının karnının doymasını birinci planda tutuyordu sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onunla başarılı oldu o. Bir onu düşünün, bir onun yolundan yürüyenleri düşünün. Bir de maaş alarak yaşarken yönetim mekanizmalarını ellerine geçiren bir sene değil, 6 ay bakan olduktan sonra torununu dahi zengin eden adamları düşünün. Arada fark bu. فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ. Sakın fakire dikkat et. Onları maddi ve manevi olarak ezme. Onları üzme. وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Soru sorana uygun cevaplar ver, azarlama. Maddi olarak bir şey isteyeni de azarlama. Yani soru soranı da azarlama, maddi olarak bir şey isteyeni de azarlama. Muhterem seyirciler, bugünlerde biraz daha dikkatli olalım. Ekonomik kriz var. Birçok insanlarımız, zenginimiz bile batmış durumda. Dilenemiyor, isteyemiyor. Bakara suresinde Allah Celle Celaluhu o tür insanlara dikkatimizi çekiyor. La yes'elûnen nâse ilhâfâ. Gelip insanlardan isteyemezler de onlar. Ama sen onları tanırsın diyor Peygamber Efendimiz'e. Onları simalarından tanırsın. Bu tür insanlara yardım elimizi uzatacağız. İsteyene vereceğiz. Hani bir isteyen var ki onu biliyorsunuz 10 yıldır, 20 yıldır istiyor. Ona vermeyebilirsiniz. Durumu iyi istiyor. Ona vermeyebilirsiniz. Ama bilmediğiniz bir insan istiyor. Ona vereceksiniz. Hatta kıyafetine bakıyor bazısı. Hocam vallahi sırtındaki elbise benimkinden iki kat pahalı. Ayağındaki ayakkabı bana bir takım elbise alır diyor isteyen adamın. Muhterem seyirciler. Ben olsam verirdim. Varsa verirdim. İsteyen adama verirdim. O adam onu aldığında durumu çok iyiydi. Ama çok kötü olmuş olabilir. Bir. İki. Bu hayır işleriyle uğraşan, resmi olarak hayır işleriyle uğraşan bir dostum bana anlattı. Diyor ki istemeye gelenin sırtındaki kürk, hocam birkaç milyar lira. Kürk. Ama ne yapayım? Dedim ver. Bir araştırın onu. Araştırmışlar. Evine kadar araştırma ekibi gitmiş, araştırmış. Gerçekten ihtiyacı var. Peki o sırtındaki ne? Birisi iyilik olsun diye vermiş. Çıkarmış sırtındaki kürkünü, pahalı kürkünü, iyilik olsun diye onun sırtına giydirivermiş. Bu da oluyor. Yani başın sırtındaki kürküne, ayağındaki kaliteli ayakkabısına bakarak vermemezlik de yapmayınız. Soru sorulduğunda biliyorsanız cevap veriniz. Mesleğinizle ilgili bazıları meslek sırrı diye söylememe tarafına gidiyor. Komşu iyi kazanıyor, yolunu bulmuş bir yerden bir iş yapıyor. Komşu diyor ki yahu bunu nereden alıyorsun? Adres? Söyleyemem diyor. Ya söyleyin. Söyleyin. İsteyene veriniz. Sorana söyleyiniz. Ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis. Rabbin bütün nimetlerini de insanlara anlatınız. Nefes nimetini hiç düşündünüz mü? Nimet deyince hava aklımıza gelmez bizim. Niye? Bol olduğundan dolayı gelmez. Rabbimizin nefes nimetinden, yeme içme nimetinden, iman nimetine kadar hepsini hatırımızda tutacağız. Duha suresinin arkasından inşirah veya şerh diye bilinen bir sure gelir. Şerh, Türkçe'de kullanırız bunu. Filan kitabın şerhi veya kanunların şerhi diyoruz. Yani açılımı, açıklanması, açılması anlamına geliyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o sıkıntı günlü günlerde kendine iman eden insanlara işkenceler yapılıyor. Zulmediliyor, haksızlık ediliyor, alaya alınıyor, hafife alıyorlar. Günümüzde Müslümanlara bunu yaptıkları gibi alaya almakla, hafife almakla, hakaret etmekle, onun küçücük hatalarını büyüteşle büyüterek ekranlara getirmek suretiyle onları rencide eden insanlar. Mekke döneminde bunlar yapılıyordu. Günümüzde yapılıyor. Bundan 1000 yıl sonra da yine yapılmaya devam edecektir. Biz de İnşirah suresiyle veya Şerh suresiyle gönlümüzü geniş tutacağız. Elem neşrah leke sadrak. Senin göğsünü biz genişletmedik mi? Ve vada'na anke vizrak. Senin yükünü biz kaldırmadık mı? İndirmedik mi? Yani senden bu ağır yükü almadık mı? Yani bu insanların yaptıkları, ettikleri şeylerin sende meydana getirdiği sıkıntıları gidermedik mi? Ellezî engaza zahrak. Senin sırtını iki büklüm eden o yükü senden kaldırmadık. Ve rafâna leke zikrak. senin adını biz yüceltmedik mi? Diyor Allah Celle Celaluhu. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ona iman edenler Şi'b-i Ebi Talip'te muhasara altına alınırlar. Ekonomik ambargo uygulanır. Kimse onlara bir yiyecek vermeyecek, içecek vermeyecek, kızını almayacak, konuşmayacak ve bunlar ta ki gavurluğa dönünceye kadar diye karar alıyorlar. Zor günler. Mekkeli müşrikler merakta, ne olacak bunların hali diye. Müslümanlar da merakta, ne olacak bizim halimiz diye. İşte o günlerde Allah Celle Celaluhu ayeti kerimesini indiriyor. Ben de bana ne olacak ben de bilmiyorum de onlara. Ve ma edri ma yuf'alu bi velâ bikum. Bana ne olacak, size ne olacak ben de bilmiyorum. Ama hocam belirsizlik çok kötü bir şey. Sonun ne olacağını önceden bilmemiz gerekiyor. Rabbim onun da cevabını veriyor. Ben bana vahy yolunana uyarım. İn ettebi'u illa ma yuha iley. Bana verilen talimata uyarım ben. Yani burada şu anda siz bana ekonomik ambargo uyguluyorsunuz. Ben bana gelen ayetleri okurum ve onu yaşamaya çalışırım. Yani kurtuluşun yolunun buradan olduğunu ben biliyorum. Ben verilen emri yapar, indirilen yasaktan kaçınırım diyor. İşte bizim kurtuluş reçetemiz bu. Şu anda da kurtuluş reçetemiz Kur'an'ın emrettiklerinin tamamını yapmak, yasaklarından kaçınmak. Bu olursa o bizim yük gibi kabul ettiğimiz şeyler üzerimizden kalkar. Anadolu'yu hemen hemen baştan sona gezdim. 500'ün üzerinde konferans vermişim. İsimleri yazılı yerler. Yazılmayanlar da var. İllerin çoğu bitti, ilçelerinde yarıdan fazlası bitti. Konferans vererek. Gittiğim yerlerde insanlar, gayretli gördüğüm insanlar, ne yapalım diyenler var, bir de bunu sormayanlar var. Ne yapalım diyenlere bakıyorum, fazla bir hizmeti olmayan, kendi kendine sıkıntı üreten insanlar. Bir de iş yapanlar var. Yurt yapmışlar, kurs yapmışlar, burs veriyorlar. Yani ortaokul, lise ve üniversitedeki öğrencilere, çevredeki fakirlere yardım ellerini uzatıyorlar. Toplumsal olayları Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine göre şekillendirmeye çalışıyorlar. Bunların daha rahat olduğunu gördüm ben. Çünkü bir iş yapıyor. Bir iş yapmaya kalkarsanız sizin de sıkıntılarınız ortadan kalkar. Rabbim senin adını da yücelteceğiz diyor Peygamber Efendimiz'e. Ve rafa'na leke zikrak. Yüceltiliyor. Şu anda bugün Japonya'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açmış olduğu bir cami var. Ta Abdülreşit İbrahim Efendi'nin temelini atıp yaptığı bir camidir o. Orada Allahu Ekber, Allahu Ekber ezanı okunuyor. Eşhedü en la ilahe illallah'ın yanında eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyor. Amerika'daki binlerce camide eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye ilan ediliyor. Londra'nın göbeğindeki camide eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Moskova'da eşhedü enne Muhammeden Resulullah. İstanbul'da eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Allah Celle Celaluhu'nun zikrinin hemen arkasından Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da adı anılıyor. Ezan-ı Muhammedi okunduğu sürece ki bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diyoruz. İnleme devam edip gidiyor. Bunu siz devam ettirirseniz birileri de karşınıza çıkacak, zorluklar çıkaracak karşınızda. Olsun. Rabbim fe inne ma'al usri yusran, inne ma'al usri yusra. Her zorluğun iki karşılığı vardır kolaylık olarak. Muhterem seyirciler, günlük hayatımızdan da biliyoruz ki yaptığımız bir işte yorulduğumuz vakit ikinci bir işe geçersek vücudumuz ve zihnimiz derhal dinlenmeye geçiyor. Mesela yürürken yorulan bir insan biraz koşacak olursa biraz dinlenme meydana gelir. Koşarken yorulan bir insan normal yürüyüşe geçerse yine dinlenme meydana geliyor. Mesela edebiyat kitabı okuyan bir insan yorulursa fiziğe geçse, fizikten matematiğe geçse, matematikten Kur'an okumaya geçse bu geçişler onu dinlendiriyor. Rabbim de bize diyor ki feiza ferate fensab. Bir işi yaptın mı yatmak yok. İkinci bir işe geç. Derhal ikinci bir işi yap ve ila rabbike ferab ve Rabbine rağbet et diyor. Bu dünyada biz mala, mülke, güzele, altına, dünyaya, köşke, arabaya rağbet ediyoruz. Ama arabamız eskiyor, güller soluyor, güzeller ölüyor. Biz iki dünyada da ölmeyen ve solmayanları isteyeceğiz. O da Rabbimin rızasını kazanmak suretiyle olur. Öbürlerini de elde ediyoruz ama Rabbimizin verdiğini bilerek elde ediyoruz. Ve böylece Rabbimizin rızasını kazanırsak ahirette solmayan ve ölmeyen güzelliklere kavuşacağımızı biliyoruz. Onun için Rabbimize rağbet ediyoruz. Dinlediniz, teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.